6 razy 1,5 litra, a ziemniaki wczesne luzem złoty 95 za kilogram. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Jest niezmiennie czwartek, to 14 maja. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kilkanaście kolejnych ofiar koronawirusa w Polsce i ponad 100 zakażeń. Za chwilę najnowszy bilans. Nauka online do 7 czerwca. Ministerstwo Edukacji szykuje rozporządzenie w sprawie dalszego zawieszenia lekcji w szkołach. Pendolino wraca na tory od końca przyszłego tygodnia. Będzie dostępna tylko połowa miejsc w pociągach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 146 nowych przypadkach zachorowań na koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 14 kolejnych osób. Dane analizuje Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, gdzie było najwięcej przypadków zakażeń? To kolejny dzień, w którym najwięcej zachorowań wykryto w województwie śląskim. Po południu ministerstwo poinformowało o 93 osobach zakażonych właśnie z tego województwa. 22 przypadki potwierdzono w województwie mazowieckim, w kolejnych 10 województwach wykryto po kilka lub po jednym przypadku. Zmarło 14 kolejnych osób, najmłodsza z nich miała 18 lat. Nastolatka pochodziła z Radomia. Pozostałych 13 osób miało 60 lat i więcej. Ministerstwo Zdrowia informuje, że wszystkie osoby, także zmarła 18-latka, cierpiały na choroby współistniejące. Dziś w sumie, łącznie z danymi z poranka, poinformowano o 411 nowych zachorowaniach. Od początku pandemii w Polsce na koronawirusa potwierdzono u ponad 17 600 osób, zmarło ponad 880 chorych, co stanowi około 5% wszystkich zachorowań, wyzdrowiało około 38% zakażonych. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za te szczegóły. Ministerstwo Edukacji planuje przedłużyć lekcje online do 7 czerwca. Szykuje rozporządzenie w tej sprawie. Nie ma jeszcze decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca, podaje resort w przesłanym Polskiemu Radiu komunikacie. Ministerstwo wyjaśnia, że uruchomienie placówek będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju oraz wytycznych ministra zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na razie zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone do 24 maja, a uczniowie korzystają ze zdalnej nauki. Pod koniec przyszłego tygodnia, 22 maja, pociągi Pendolino wrócą na tory. Na razie przewoźnik PKP Intercity podjął decyzję o przywróceniu 8 relacji na trasie Kraków-Warszawa-Trójmiasto. Pociągi zostały wycofane z kursowania po ogłoszeniu epidemii. Bilety już można kupować, mówi rzeczniczka spółki Katarzyna Grzduk. Bilety na połączenia Express Intercity Premium są dostępne w sprzedaży od 14 maja, zarówno w kasach biletowych, biletomatach, jak i kanałach zdalnych, m.in. przez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator. Ze względu bezpieczeństwa epidemicznego w ofercie znalazły się bilety na połowę dostępnych miejsc. Dzięki temu pasażerowie będą mogli utrzymać niezbędny dystans. Obsługa pociągów rozda maseczki, rękawiczki i chusteczki. Składy będą systematycznie dezynfekowane. Branża turystyczna jest jedną z tych, które najbardziej dotknęła epidemia koronawirusa. Z badań wynika, że w tym roku międzynarodowy ruch turystyczny zmniejszy się o nawet 80%. Ratunkiem może być stopniowe wznawianie wyjazdów. Tak mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Chodzi o zapewnienie ruchu bezpieczeństwa, takie maksymalne. Stąd zaleca się otwieranie ruchu turystycznego pomiędzy państwami, które mają podobną sytuację epidemiczną. Formułowane są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, chociażby zachowywania dystansu społecznego, dbania o czystość i odkażanie miejsc, z których turyści korzystają, a także zapewnienia niezbędnej takiej infrastruktury w postaci szpitali. W swoim raporcie Instytut przypomina, że branża turystyczna wraz z firmami ją wspierającymi wytwarza 4% polskiego PKB. Jej obroty przekraczają 40 miliardów złotych. W firmach turystycznych oraz tych, które produkują sprzęt lub świadczą usługi dla niej, zatrudnionych jest prawie 1 000 000 osób. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych nadal rośnie. W ubiegłym tygodniu kolejne 2 900 000 Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wynika z najnowszego raportu Departamentu Pracy USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła już o 36,5 miliona. I choć nowych wniosków o zasiłki przybywa wolniej niż na początku epidemii, ich liczba nadal jest ponad 10-krotnie wyższa niż przed kryzysem. Wskaźnik bezrobocia wzrósł już w Stanach Zjednoczonych z 3,5 do 14,7%. Doradcy ekonomiczni prezydenta Trumpa przyznają, że może on osiągnąć nawet 20%.

Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 22,7 trójek. Sytuacja z właśnie powstającym nowym, z całą pewnością kultowym i legendarnym zespołem rockowym, powstającym w Państwa towarzystwie, coraz bardziej się nakręca. Proszę posłuchać. To jeszcze raz ja w związku z tym zespołem. Jeżeli już jedziemy tak daleko, to zróbmy coś takiego. Jak mieszkałem u swojej ciotki, to miałem wspólne mieszkanie obok Justyny Styszkowskiej i mieliśmy wspólny telefon, także dzwonił na okrągło. Także jakbyśmy panią Justynę poprosili, to mamy jeszcze wokalistkę do zespołu. Dorzućmy tego Pawła Pańce, to jest najlepszy gitarzysta basowy w tej chwili młodego pokolenia w Polsce. To już mamy całkiem niezły skład. A działka mieści się w Wołominie na ulicy Kresowej przy ulicy Granicznej. I to są bardzo cenne informacje, dziękuję. Ja tylko muszę zwrócić uwagę, że pan Jarek się zgłosił, że na basie w naszym zespole, przepraszam, w państwa zespole chętnie zagra, no chyba że dwóch basistów, może to się jakoś uda pogodzić. Pani Justyna Steczkowska to fantastyczny pomysł, ale jeśli państwo pozwolą, to teraz pani Edyta Bartosiewicz, bo to jest ten moment, 11 minut po 18, kiedy w Trójce płyta tygodnia. Nagranie Kapitan Elliot. Alarm. Ziemia staje się strefą mroku. Słabnie energia, kończą się jej zasoby. Kapitan Elliot wzywa załogę swą. Na jego sygnał pełna gotowość. Silniki dudnią, prężne moduły drżą. W kolosie ponad tysiąc tonowy. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. I tak brzmi trójkowa płyta tygodnia. Jej tytuł to Ten moment. 16 minut po 18. Teraz Kasia, Stoparczyk i dzieci, które wiedzą lepiej. Kto to jest człowiek? Ja nie jestem z rodziny małgupy, bo ja urodziłam się w moim brzuszku od mamusi. Tak, bo pierwsza małpa chodziła wyprostowana. No i od tego pochodzenia właśnie pochodzą ludzie. I ty też. Co? Małpa nie ma takiego dużego rozumu. No bo pierwsza małpa chodziła jak człowiek. Tak, tak, tak. Wszystko wiem. Nie rozróżniasz człowieków. Rozróżniam i polecę w kosmos. A małpa by nie leciała. A czy małpa coś wynalazła? Chociaż koło albo gumę? Nie. I ma małe rozum. Ale a może ci nawet, a jak... zacięło ci się. I tak się kłonisz mi słowo. Ja pierwszy zaczynam, a ty kłonisz mi słowo. A ja jestem z rodziny dziadzia Zbysia i on nie jest od małpy. A skąd wiesz, Aleku? Dziadzia Zbysia bardzo troszeczkę je bananów. Troszeczkę, bardzo malutką. I w ogóle klatki nie ma. Byłam wzor, wiedział małpy, które były w klatce i wygubiał się o tak. Dziadzia Zbysia też nie wygląda. Dinozaury były najpierw, a później Niemcy. To wiem od zawsze. A co człowiek ma w sobie w środku? Ale najważniejsze to, żeby miał mózg i zęby. A mój kolega ma dwa zęby wypadnięte. Wygląda jak mrówka. Dziadzia Zbysia tak nie wygląda, jak na babcia tak. I musi mieć też włosy, bo tak to nie może uczesać. Dziadzia Zbysia też ma trochę włosów, ale bardzo malutko. Ma tylko dwie antenki. Jak idę do dziadzia Zbysia, to wtedy jestem pod wrażeniem. Ale jestem pod jeszcze jednym wrażeniem. Jak idę do babci Besi. Ona jest kobietą. Bo on powiedział dwa razy. Posiadanie włosów istotne z punktu widzenia odmrożenia gospodarki w najbliższy poniedziałek. Fryzjerów serdecznie pozdrawiamy. Ja jednak się przyłączam do opinii, że to głównie mózg i zęby najważniejsze. Kasia Stoparczyk i dzieci, które wiedzą lepiej. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 18 po 18. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Bo koledzy są od tego, wiadomo, wkrótce z kolegami będzie można się nieco bezpieczniej spotykać. Myślę, że wielu z nas z takich okazji skorzysta. 21 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, bo powoli i ostrożnie, ale jednak, ktoś powiedziałby wreszcie, nasze życie powoli wraca do normy sprzed pandemii. Działalność wznawia na przykład wiele instytucji, a wśród nich biblioteki. Tak jest chociażby w przypadku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, której pracownicy, jak mówię, już nie mogą doczekać się spotkania z czytelnikami. W czasie pandemii próbowali podtrzymywać z nimi kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz, a konkretnie od poniedziałku, czytelnicy w końcu będą mogli przyjść po książki. Dziś jeszcze telefonicznie z Biblioteką Raczyńskich połączył się Jacek Butlewski. Bibliotekarze stęsknili się ze swoimi czytelnikami, ponieważ sednem działalności biblioteki jest jednak ta praca z czytelnikiem na żywo i tego kontaktu przez 2 miesiące byliśmy pozbawieni. Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich. Oczywiście działaliśmy w sieci, działaliśmy też w bibliotekach, bo to nie jest tak, że kiedy biblioteki były nieczynne dla czytelników, to nic się tam nie działo. Tam były prowadzone różne prace związane z wprowadzaniem nowości, bo cały czas kupowaliśmy nowe książki, z przygotowaniem księgozbioru, a także z przygotowaniem tych właśnie treści online. Dziś sprawdzimy, co nocą dzieje się w bibliotece. Ruszamy w drogę. Tęskniliśmy za tym kontaktem na żywo i bardzo się cieszymy, że czytelnicy będą mieli szansę już do nas przyjść od poniedziałku. To, co widać, toczyło się na naszej stronie i w naszych mediach społecznościowych. Nagrywaliśmy podcasty, nagrywaliśmy filmiki. Artur Conan Doyle. Dziwna posada. Niedługo po moim ślubie odkupiłem od starego doktora Farquhara jego praktykę lekarską w dzielnicy Paddington. Pojawiło się też słuchowisko, nagraliśmy piosenkę, wszystko z tęsknoty za czytelnikiem, a także z tego, że chcieliśmy być cały czas z naszymi czytelnikami w kontakcie i wiedząc, że są pozbawieni możliwości korzystania z naszego księgozbioru, staraliśmy się im zapewnić takie treści, które o literaturze i o kulturze będą przypominać, które będą być może też jakimś sposobem wypełnienia tej pustki. Tutaj myślę przede wszystkim o tych filmikach z bajkami, które kręciliśmy z myślą o naszych najmłodszych czytelnikach. Teraz po wielu tygodniach w końcu do biblioteki będzie można przyjść. Po książkę w maseczce zapraszamy do tego, żeby przygotować się do tej wizyty, przygotować się także w ten sposób, żeby wysłać do biblioteki maila bądź zadzwonić i powiedzieć, po jakie książki chcemy przyjść, ponieważ wypożyczanie nie będzie możliwe w takiej formie jak dotychczas, to znaczy nie będzie wolnego dostępu do półek. Bibliotekarze będą przygotowywać zamówione książki i czytelnicy będą po prostu te zamówienia odbierać. Dodajmy jeszcze, bo warto, kary za przetrzymanie książki w Bibliotece Raczyńskich odroczono do czerwca. Jest to dobra wiadomość dla niektórych zapominalskich. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za chwilę więcej o ekonomii w audycji Bardzo Ważny Projekt. Cause since I come home, well, my body

Jeszcze słowo o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich dłużej tam opady deszczu. Temperatura od minus 1 do 2 i tam miejscami przygruntowe przymrozki od minus 4 do minus 2. Cieplej na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju od 3 do 5. Jeśli zaś idzie o pogodę jutro, zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite. Temperatura od 9 do 12 stopni na wschodzie, w centrum i na zachodzie od 14 do 16, chłodniej w kotlinach górskich od 7 do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka w zasięgu ręki. Kiedy i gdzie chcesz. Słuchaj ulubionych audycji na żywo i na żądanie w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja. Ważne informacje o pieniądzach z Unii Europejskiej w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki już teraz. Jest 18.32, przed Państwem Eryk Kazanowski. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Naszym gościem jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Ponad 186 milionów złotych z funduszy unijnych zostanie przekazanych dla samorządów gminnych na program dla szkół. O jakie kwoty mogą ubiegać się gminy i na jaki cel? To już druga odsłona projektu Zdalna Szkoła. Na pierwszą, która ruszyła 1 kwietnia, przeznaczyliśmy ponad 187 milionów złotych z funduszy unijnych. A skierowana była do gmin i powiatów, które otrzymały 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego oraz mobilnego dostępu do internetu dla szkół. Samorządy mogły liczyć na granty od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Do 12 maja wnioski o dofinansowanie złożyło prawie 99%. Jutro rozpoczyna się nabór wniosków w projekcie Zdalna Szkoła Plus, a tym razem jest on skierowany tylko i wyłącznie do gmin. Wartość projektu to ponad 182 miliony złotych. Granty w wysokości od 35 do 165 tysięcy złotych zostaną przyznane na doposażenie w sprzęt komputerowy oraz kamery internetowe, oprogramowanie. Sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, z co najmniej trójką dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli. Czy tych pieniędzy wystarczy dla wszystkich gmin, czy obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy? Złożenie wniosku o dofinansowanie jest gwarancją wypłaty pieniędzy. Najważniejsze, złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie. Pani minister, będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój, które są częścią funduszowego pakietu antywirusowego. O ile zwiększy się pomoc dla firm i jak firmy będą mogły ubiegać się o te pieniądze? Pod koniec kwietnia uruchomiliśmy specjalne pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Przeznaczyliśmy na nie 400 milionów złotych z funduszy unijnych właśnie w ramach funduszowego pakietu antywirusowego. Zainteresowanie pożyczkami jest ogromne, dlatego zwiększamy ich budżet o ponad 1/3 i teraz dorzucamy kolejne 150 milionów złotych. Zapewniam, że nie jest to nasze ostatnie słowo. Pożyczki są bezkosztowe, a spłata może być rozłożona nawet na 6 lat. Wypłacane sumy to od kilkudziesięciu tysięcy aż do nawet 15 milionów złotych. Można je przeznaczyć na bieżącą działalność, na przykład na pensje, raty leasingowe, opłaty za towar, paliwo. Co ważne, tę pomoc można łączyć z rozwiązaniami oferowanymi firmom w rządowej tarczy antykryzysowej. Pożyczek udzielają instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który odpowiada za wdrożenie tego rozwiązania. Jaką sumę do dziś udało się uzyskać z funduszy unijnych na wsparcie polskich firm w związku z epidemią? To sumy idące już w miliardy złotych. Przeznaczamy pieniądze na ochronę zdrowia, sprzęt niezbędny w szpitalach czy środki dezynfekujące. Przedsiębiorcom oferujemy pomoc na zabezpieczenie doraźnych potrzeb, dostarczamy kapitału obrotowego, pomagamy utrzymać miejsca pracy. Z drugiej strony nie zapominamy o wzmacnianiu działalności inwestycyjnej wszędzie tam, gdzie biznes wykazuje taką aktywność. Ministerstwo prowadzi obecnie rozmowy w instytucjach europejskich, które mają doprowadzić do sfinansowania w Polsce infrastruktury gazowej. Czego dotyczą te rozmowy? Jesteśmy w trakcie trilogów, czyli negocjacji między Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską dotyczący nowego rozdania funduszy unijnych. Przekonujemy europosłów biorących udział w pracach nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej o potrzebie wsparcia rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce. Rozmawialiśmy z przedstawicielami różnych frakcji w parlamencie. Jesteśmy zdeterminowani, bo projekty gazowe są dla nas niezbędnym etapem transformacji energetycznej. Od węglowej do zielonej gospodarki chcemy dojechać na błękitnym paliwie. A jakie projekty dotyczące infrastruktury gazowej miałyby zostać sfinansowane ze środków unijnych i właściwie o jaką kwotę walczymy? Nie ma jeszcze uzgodnionego przyszłego budżetu Unii Europejskiej, więc nie mówimy też o wielkości kwoty na bezpieczeństwo energetyczne. To, co chcielibyśmy na ten cel uzyskać, to przynajmniej tyle, ile jest w obecnej propozycji Rady Unii Europejskiej, czyli 1% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności dla kraju członkowskiego. Na pewno chcemy dokończyć realizację projektów dotyczących przesyłu gazu ziemnego, zwłaszcza korytarz północ-południe, ale z punktu widzenia polityki klimatycznej najważniejsza będzie dalsza realizacja projektów dystrybucji gazu ziemnego. Do tej pory mamy zgazyfikowane 58% obszaru kraju. Chcemy, aby gaz potraktować jako paliwo przejściowe. Zbudowaną infrastrukturę w przyszłości będziemy mogli wykorzystać do transportu wodoru. Poza tym chcielibyśmy wesprzeć projekty kogeneracji, otwierania biogazowni czy większego zastosowania gazu w transporcie. Pani minister, co po pandemii? Czy nowy budżet Unii Europejskiej jest w stanie odpowiedzieć na nasze nowe wyzwania? Polska konsekwentnie podkreśla, że podstawowym elementem odbudowy gospodarczej po pandemii powinien być nowy, ambitny, wieloletni budżet Unii Europejskiej z utrzymaniem w nim silnej pozycji polityki spójności. Kryzys dotyka wszystkie państwa członkowskie, jednak ich potrzeby będą różne z uwagi na różnice w strukturze gospodarki oraz zróżnicowaną odporność na gospodarcze skutki pandemii. Dlatego budżet i instrumenty wsparcia powinny być elastyczne, łatwo dostępne i dostosowane do potrzeb każdego państwa członkowskiego. Uważamy, że wprowadzone w marcu i kwietniu przy naszym wydatnym udziale elementy elastyczności w zakresie zwiększonego współfinansowania wspólnotowego czy antykryzysowego przeznaczenia funduszy unijnych powinny być zachowane. Dostosowaniu wieloletnich ram finansowych do potrzeb kryzysu powinno towarzyszyć szybkie uzgodnienie dodatkowych, ambitnych instrumentów ożywienia gospodarczego, jak proponowany Fundusz Odbudowy. Preferowanym przez Polskę scenariuszem jest przyjęcie nowego budżetu i planu odbudowy jako jednego pakietu na czerwcowym szczycie Rady Europejskiej. Mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. A panią minister przepytywał Eryk Kazanowski. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 21 minut do 19. Dużo się dzisiaj, proszę państwa, to dzięki państwu przede wszystkim na naszej antenie działo. Podczas naszego spotkania po 15 wspominaliśmy kultowy film Seks Misja. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony w tej sprawie, sporo SMS-ów i maili także przyszło. Tych cytatów rzeczywiście bardzo dużo i trudno wybrać ten ulubiony. A dzisiaj, przypominam, 36. rocznica, kiedy ten film miał miejsce, swoją premierę. Być może to jest fantastyczny pomysł na dzisiejszy wieczór. Ale inny ważny wątek, który pojawił się podczas dzisiejszego spotkania z państwem, to zespół rockowy. Słuchacz zaproponował, że na własnej działce w Wołominie taki zespół mógłby mieć próby. Proponuje siebie i gitarę. No i taki zespół właściwie z państwa udziałem udało się skompletować. Ale zatelefonował słuchacz 227 do 19, ten numer czynny, warto jeszcze skorzystać, który ma pomysł na inną kapelę. Piotr Kaczkowski, człowiek do kontaktu z mediami, bo zespół to nie tylko to, co jest na scenie, ci, co są na scenie, i oczywiście wokal. Wojciech Mann, perkusja i menadżer. Musi się nauczyć palić. Pani Michniewicz, gitara prowadząca, bo nie daje się wygryźć, co niektórym politykom. Gitara solowa, Piotr Stelmach. Piotr Stelmach i druga gitara solowa, żeby się mogli trochę poprzekomarzać, doktor Grożek. Artur Orzech mógłby nad wszystkim czuwać. Słuchałbym, na koncert bym nawet poszedł i myślę, że Piotra Meca długo nie trzeba by przekonywać, by zrobił z longplaya tego zespołu trójkową płytę tygodnia. 19 minut do 19. Się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Pan Paweł jednakowoż słusznie zauważył, bardzo przytomnie, za co panie Pawle serdecznie dziękuję. Pan Paweł, czyli słuchacz, który na perkusję się zapisał do zespołu słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę dać znać, zasugerować pozostałym muzykom o próbach online. Rzeczywiście, panie Pawle, bardzo dziękuję. Takie czasy, wszak wciąż jeszcze pandemia trwa, że spotykać się należy bezpiecznie. Wiele rzeczy robimy przez internet i takie próby muzyków nowej, legendarnej na starcie kapeli słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia także zdalnie powinny się odbywać, ale najnowsza historia pokazuje, że nagrania także udaje się fantastycznie wykonać. 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zaczęło się od wyjazdów na safari. Potem Afryka pokazała Ireneuszowi Markowskiemu inną twarz. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Zmiany. Halo? Słyszę, ja słyszę panią. A słyszy pani mnie dobrze? Tak. Wracamy z obozu właśnie. Taki jakiś mały incydent, że coś tam się stało i pewnie dojedziemy o wiele, wiele później. No i zobaczyłem taki tereny, jakiego chyba jeszcze nie widziałem, czyli susza totalna, ubóstwo, choroby. Jakbyśmy pojechali jakiś kilometr dalej, to tam są już zabójstwa i takie rzeczy. Tak w ogóle tam do środka to już w ogóle na nas nie puszczono. Co to za incydent był? Coś z od koła jakiś tam wahacz chyba poleciał. Jeszcze jesteśmy za obozem, tak więc jest bezpiecznie. Pan Ireneusz Markowski wraca z obozu dla uchodźców w Ugandzie. Zanim jednak po raz kolejny wyruszył do Afryki, spotykaliśmy się w Polsce. Kiedyś jeździł na safari. Teraz zmieniły mu się priorytety. Dlaczego? Tu mam takie pierdółki, które Iluś uwielbia rozdawać, bo to ze 100 dzieci tam w obozie uchodźców, jak go tam otoczy, to będzie rozdawał. Słodycze. Tu kilka takich koszulek chcę odłożyć właśnie dla dziewczynki. Od pana, który tam pomaga w Kenii. You see? No i torebeczkę taką. Thank you. I coming tomorrow is you coming for me at the airport? It's 9 o'clock in the evening. Yes, I'm coming for the airport tomorrow. Okay. Takie lalunie. One nawet nie wiem, czy wiedzą, co to lalka. Bo tak Tak było do tej pory. Nie wiedzą, co to lalka, nie wiedzą, co to zabawka w ogóle. A jak misia, bo mamy też misie takie właśnie malutkie już przygotowane, no to podejrzewam, że będą tak jak w Kenii czy w Rwandzie, że będą spały. Spały, jadły do ubikacji wszędzie z tymi misiami, nie? Także myślę, że tak samo będzie w tym obozie uchodźców. A kto mieszka w tych obozach? Bardzo dużo jest mieszkańców Sudanu Południowego. To jest ta ludność, która mordowana była. I te dzieci, które były porywane, gwałcone. Najwięcej ginie i wiadomo mordują dorosłych, a dzieci wchłaniają do rebeliantów. Zadają karabiny. Najpierw każą zamordować rodziców, a potem po prostu z karabinami. Ledwo niesie to dziecko ten karabin, ale i dlatego te dzieci szczególnie uciekają stamtąd. Przed wyjazdem pierwszy raz do Afryki, no tak jak większość ludzi, wszedłem na forum i chciałem poczytać mniej więcej o Afryce, jak się zachować, co robić. No i wyczytałem na tych wycieczkach, że najfajniej wykupić jest od lokalnych ludzi, od tubylców tak zwanych. I jednym z takich ciekawszych ludzi w tej części, co jechałem, to był człowiek o imieniu Sadi. Znalazłem tego Sadiego, zapoznaliśmy się i powiedziałem, że właśnie chcę jechać na safari, on to nam zorganizował. Wróciliśmy z tego safari, ale też mu mówiłem wtedy już, nie, że chcę pojechać do jakiegoś domu dziecka, chcę coś tam zawieźć. Jak już jestem, to oczywiście chcę w jakiś sposób od siebie najprostszy pomóc. I pojechaliśmy do tego domu dziecka, zawieźliśmy tam rzeczy i mówię, Sadi, pokaż jak mieszkasz. No pojechaliśmy do jego lepianki, 3 metry na 5 metrów mniej więcej takie pomieszczenie było, plus taka zewnętrzna, taka metr na metr, tak jak kiedyś u nas były te toalety. Zobaczyłem to, oczywiście było to niedokończone, nie było okien, drzwi. No i powiedziałem, Sadi, nie mam za dużo pieniędzy, zostawię ci $50. Weź chociaż zrób okno z kratą, bo to jest u nich podstawa. Mówię, masz Sadi jeszcze tutaj na jakiś plecak na dzieci, kupisz im jakieś tam buty czy coś. I byłem zaskoczony, bo wróciłem, minął tydzień i Sadi sam z siebie wysłał mi zdjęcia, na co wydał te pieniądze. I to mnie ruszyło. Zaczęła się ta znajomość, a potem było parę lat przerwy tak naprawdę w kontaktach. No ile to mówisz, że za każdy kilogram jest? 80 zł. Tu już nie chodzi o ten kilogram w to czy w to. Wiadomo, całego świata nie wywieziemy tam, ale... Mi się wydaje, że jeszcze... Ale może. Przynajmniej, jeżeli możemy 23 kilo, no to będzie 23 kilo. Będzie 24. Będzie mniej. Na moje oko. Śmierć ojca spowodowała, że pan Irek ponownie ruszył do Afryki. Przyleciałem do Sadiego, wziąłem typowy hotel, wiadomo, no to był dalej mała znajomość Afryki, ale chciałem blisko jego rodziny, żeby być przy nim i ten czas spędzić z jego rodziną. Po śmierci Irek załamał się, że nie uratował taty. I wtedy, kiedy on właśnie powiedział, że leci do Kenii, to dla mnie było to zrozumiałe, że on potrzebuje pobyć sam. Przylatuję do Kenii, niesamowita radość oczywiście spotkania z całą rodziną i Sadim i mówię mu, co się wydarzyło w moim życiu i mówię, Sadi, chcę ci pomóc, może się twoje życie zmieni. I zaczęliśmy budować dla niego przybudówkę. Chciałem po prostu im dobudować drugie pomieszczenie, gdzie te dzieci będą mogły mieć jakby swój pokój. Wstawiliśmy drzwi, okna, no po prostu zakończyliśmy i pewnego dnia powiedziałem Sadi, chcę zobaczyć, jak twoja mama mieszka, nie? Pojedźmy do niej. Pojechaliśmy tam do jego mamy, siedzieliśmy, rozmawialiśmy i ona mówi, że właśnie jutro, poprzez Sadiego oczywiście mi tłumaczyła, że jutro idzie do tak zwanego szpitala, no bo już ona nie może chodzić i tak dalej, bo jest po prostu zniszczone. Mówię, przez co? Mówię, jak życie, nie? A po drugie, no mówi, codziennie chodzą po 7, po 10 kilometrów po wodę. Ja mówię, po co? Po jaką wodę wychodzicie, nie? Byłem tyle razy w Afryce, turystycznie, nie znałem żadnego problemu. Ja po prostu się świetnie bawiłem. Był hotel, było safari i tak dalej, ale Afryki nie znałem nic. No i mówię, no jak codziennie po wodę, po 7-10 kilometrów? No mówi, tak, jeszcze ta woda jest taka, że no niestety ona jest brudna, bo bierzemy z rzeki, ale taka jest tylko możliwość, bo oczywiście niedaleko jest woda, ale za wodę się płaci. No nie mam pieniędzy. No ja powiedziałem... Nie, no jeszcze raz, opowiedz mi to jeszcze raz. No i zaczęliśmy jeszcze raz o tym powiedzieć i tak dalej. I ja wtedy powiedziałem, ja do was wracam. Po 2 tygodniach wrócił. I wracał praktycznie co miesiąc. Zawsze witany z radością. A ja mówię, że my naszą rodziną całą, tą najbliższą tutaj, całym sercem go wspieramy. No nie możemy jechać z nim, ale widzimy to jego oczami. Jego opowieściami, jego filmami i zdjęciami. Ostatnio jak zobaczyłam zdjęcia właśnie z tego domu dziecka, który Irek będzie chciał się zaopiekować i dać im nowe budynki, nowe życie, to jak zobaczyłam takie dwa łóżka, gdzie praktycznie tam był taki skrawek materaca i kilkanaścioro dzieci. Taka bieda wokół, te ściany takie poobdrapywane, a te dzieciaczki tak sobie tam siedzą i nawet nie mają żadnych zabawek i po prostu one chcą z dnia na dzień przeżyć. Za każdym razem sobie teraz tłumaczę, że ja naprawdę mam dobrze i że ja idę przez życie tak bezproblemowo tak naprawdę. Teraz strasznie zważam na wszystko tak naprawdę, co robię, chociaż wiadomo, że po prostu to są nasze przyzwyczajenia, gdzieś zostawić świat, za długo się kąpać, zostawić gdzieś sobie butelkę wody. Leży i leży, już po prostu aż czuję ten zapach nieprzyjemny, ale mówię sobie, kurczę, no co ty wyprawiasz? I będziesz to wylewała tak, jak kiedyś miałaś te nawyki? Sadi i jego mama mają taką małą działkę koło Kilifi. Postanowiłem, że zrobię taki projekt na ich działce. Bardzo prosty, banalny sposób. Odwierciliśmy na 60 metrów studnię. Postawiliśmy duży zbiornik na wodę, przygotowaliśmy wszystko pod ogród. Pierwsza pomoc dla rodziny Sadiego, czyli daje mu przyszłość, daje mu wodę. I Sadi przez to, że dostał ode mnie tę szansę w życiu, jego rolą taką największą było, mówię mu, masz się opiekować, codziennie ma być tutaj woda. Ja będę dzwonił co kilka dni, potem ja będę wracał, będę rozmawiał z tymi ludźmi. Ja muszę mieć świadomość, że ty masz pomoc, ale wszyscy ludzie wokół, łącznie z tą szkołą, która jest obok, gdzie jest 200-300 dzieciaków, a z wodą jest tam problem, że te dzieciaki idąc tam po drodze zawsze odkręcą kran i nalają sobie czystą wodę do butelki. Tutaj w Polsce nikt nie umiera z braku wody i jedzenia ze względu na te instytucje wszystkie, które tutaj są. Jadąc budować studnię trzecią, widziałem malutkie dziecko, które przy drodze ostatnią kałuż wybierało z błota wąską miseczką. Byłem taki szczęśliwy, że to dziecko za chwilę będzie miało obok wodę czystą. Woda płynie, a każdy, kto przyjdzie, napełnia naczynie za darmo. Była to pustynia, dzisiaj jest to, pokażę zdjęcia. Po 3 miesiącach widzimy po prostu oazę. Mnóstwo warzyw, są pomidory, jest cukinia, jest dużo szpinaku, z boku jest kukurydza, nawet arbuzy. Sadi sprzedaje to już. Thank you for everything, what you do for me. And God bless all. Dziękuję. Asanteni sana, na szkuru kwa Mungu. God bless all. And this is a good thing for Eric, help me. And for my family, and for my life. Największy tak naprawdę rozwój jego nastąpił potem, jak kupiliśmy kurczaki niedawno malutkie i on już je dzisiaj sprzedaje. Za jednego kurczaka bierze $4, a kupiłem 200 kurczaków. Plus oczywiście pracują tu ludzie, którym cały czas płaciliśmy przy tym wszystkim, tak więc też pomoc jest taka, że dawaliśmy pracę. Tutaj przy tym projekcie pracowało jakieś 20 osób i przez 2 tygodnie i wszyscy codziennie dostawali pieniążki za pracę. Znów rozmawiamy przez telefon. Tym razem jednak nie dzielą nas kilometry. Tym razem barierą jest wirus. Praktycznie codziennie mam kontakt z moimi znajomymi z Ugandy i z Kenii. I to, co mi oni opowiadają, jaka jest tam sytuacja, no, to jest po prostu przerażające. Sam wirus tak naprawdę to nie jest dla nich problem. To, co się teraz dzieje, to jest problem. Po pierwsze, powódź. Jest po prostu katastrofa. W samej Kenii tak naprawdę zmarło 34 osoby do tej pory, jeżeli chodzi o wirusa, a setki ludzi zginęło przez lawiny błotne, przez błoto, a jest to najgorsza rzecz, bo zaatakowała ich szarańcza, a to już jest po prostu przerażające dla tych regionów. Bardzo przeżywamy, bo to chyba każdy. To jest niewyobrażalne dla nas. Afryka miała potężne doświadczenie w 2014 z ebolą. I tak naprawdę jak usłyszeli o tym, że u nas coś się dzieje, czyli w Europie, w Stanach i tak dalej, te państwa afrykańskie zamknęły granice, od razu pozamykały, mimo że tak naprawdę tego problemu nie było. Później wprowadzili godziny policyjne i restrykcyjnie kazano im siedzieć po prostu w domu. Ludzie, którzy mieli jakąkolwiek pracę, stali pod fabrykami na przykład, dostawali na godzinę jakąś pracę czy dwie i tak dalej, oni wszyscy zostali rozpędzeni. Oni mają siedzieć w domu, no i przeżyć, a za co? Co słychać u Sadiego? W jakiej sytuacji jest jego rodzina? No w opłakanej, tak jak wszystkich dookoła, ze względu na to, że zostali zamknięci, nie mają pracy. Ten ogród, który dla niego zrobiliśmy, on miał jeszcze tam kurczaki, to jeszcze póki były bary podpierane, to było okej, a teraz są wszystkie bary, restauracje zamknięte. Miejscowi, którzy kupowali to za połowę ceny, już nie mają pieniędzy, tak więc on praktycznie pewnie zje te kurczaki. A tak, no to robimy zdalnie zasiew kukurydzy dla wioski. To jest taka pomoc. A dzisiaj zadzwonił do mnie z prośbą, z błaganiem, bo zalało jego domek